colors of the night. Turn every darkness in the light, all colors of the night. Turn every darkness in the light, all colors of the night. Turn every darkness into light, to light. Pomyślałem, że dobrze będzie zacząć taką ciepłą pieśnią Colors of the Night. W sumie to lepszego tytułu, lepszy tytuł trudno sobie wyobrazić. Peter Broderick, znany z zespołu After Klang, w solowej karierze już z płytki Colors of the Night. Na początek Mikrokosmosu. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką. Jak ustaliliśmy przed tygodniem, chyba znowu dziś będzie tak samo, czyli tradycja i nowoczesność. Mikrokosmos właśnie znowu taki. Taki będzie, jak patrzę na zestaw utworów, artystów, którzy dziś się pojawią w ciągu najbliższych dwóch godzin, no to będzie dobre hasło. Zaglądam od razu do komputera. Tam różne Państwa zgłoszenia, że już słychać i w Toruniu, i w Śremie też słychać. I bardzo się cieszę i pozdrawiam. I czekam na różne listy od Państwa, bo naprawdę w tych listach różne tematy są poruszane. Nie zawsze pojawiają się na antenie, ale polecam się i z przyjemnością odpisuję. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i co? I jeszcze nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Zaczynamy od nowości. Sobie radośnie podryguję na krześle tu przy mikrofonie. The Brian Johnstown Massacre. Zespół, który wielokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie i nic dziwnego, bo muzycznie bardzo nam odpowiada. Tak właśnie, tradycja i nowoczesność. Teraz będzie zdecydowanie bardziej tradycyjnie. Gently flows beneath my bridge. I feel the bell. catch it slipping through their wings. Still, the clouds are passing high above my day. I feed my soul, I feel my strength. I watch it slipping through the clouds. Is this a precious dream when near is far? Are these my tales of joy? Ależ ta gitara zagrała. Legendarny szwedzki, tak piszą na swojej stronie internetowej, legendarny szwedzki progresywny rockowy band Kaipa powraca z 12. albumem w listopadzie. Ten album właśnie się pojawił. No i takie cuda tam w środku. Te gitary właśnie szczególnie zrobiły na mnie wrażenie w tym utworze. I od razu przypomniał mi się koncert Jethro Tull, tegoroczny, z Doliny Charlotte. Tam nie byłem przygotowany na to, że ten koncert będzie aż tak dobry. Naprawdę, na długo został w mojej pamięci, ale myślę, że tych, którzy byli wtedy w Dolinie Charlotte, również. Trzymamy kciuki za Jana Andersona. No właśnie, to teraz jeszcze bardziej, to możliwe, żeby jeszcze bardziej tradycyjnie? Będzie zdecydowanie bardziej tradycyjnie. Ten utwór, którego teraz posłuchamy po raz pierwszy, pojawił się w 1973 roku. A dziś na nowej płycie koncertowej pojawia się obok drugiego, zdecydowanie nawet bardziej znanego. Called Sketches of China. Strong about talk. Ooh, with them, you know. Somebody's bound to lead you. Sooner or later, you're bound to go. Know what this man feels like, and he doesn't care. He doesn't care if you think you know him. Somebody's bound to lead him, and that girl's got a spot of faith. Oh, she's bound to go. Let me tell you about a man I knew. He roamed the depth and the breadth of China on a horse that he grew himself from the bark of a tree on mainland China. And he had a time, yeah, had the time of his life in China, spreading strife and harmony to all the people on the mainland. Yes, he did. And there was a warlord. He roamed the murky depths of China with a shotgun in his hand. He wondered where all the people had gone to. Have you got the time to listen while I sing this song? had the time to listen to the man go right or wrong, right through China. And it ain't what you want, it's what you need. It ain't what you want, it's what you need. Rather be here than yesterday. Oh, it ain't what you want, it's what you need. Psychotic, and here's John Ashcroft's number one drug song of all time. Time. Wszystko jasne? Chyba tak. Choć nie do końca, bo te dwa utwory z repertuaru dwóch różnych zespołów, a trzeci go wykonywał, ale to tak naprawdę ci sami ludzie. Pod szyldem Jefferson Starship pojawiła się przed momentem płyta koncertowa Soiled Dove i tam te utwory, chociażby Jefferson Airplane, ten drugi, a ten pierwszy, szczerze mówiąc, wypadło mi z głowy, jak nazywał się ten zespół, dlatego że to jedna płyta tylko, zanim Jefferson Starship utworzył się w pełni. Ale Paul Kantner nadal słyszalny w tych utworach. Skład zespołu trochę się zmieniał na przestrzeni lat, no bo zespół istnieje od 1974 roku. No ale dwóch oryginalnych muzyków jeszcze obok Paula Kantnera. No i tak to brzmi dziś po wielu, wielu latach. Historię państwo znają. Najpierw Jefferson Airplane, potem Jefferson Starship, potem Starship się odłączył, potem Jefferson Starship powrócił. No i tak to właśnie było przez te wszystkie lata. Ale usłyszeć White Rabbit, no to chyba przyjemność. Pozdrawiamy Radomsko i pozdrawiamy tych, co tramwajami jeżdżą i nie tylko rowerami, czy biegają o świcie. Jeszcze bardziej klasycznie się da? No, proszę sobie wyobrazić, że się da. Thank you. everything. Everything is new. Everything. Everything is new. Everything. Everything is new. Anthony and the Johnsons. Pan Adam pisze, że dzień dobry, ale u niego już 12:30 mniej więcej, czyli plus 8 godzin. Pozdrowienia z Chawon w Korei Południowej. Również pozdrawiamy. U pana Adama bardzo przyjemnie się słucha. Aha, w sobotnie słoneczne, ale chłodne południe. Na Myśliwieckiej 6+. Lekka, bardzo lekka mrzawka. Przynajmniej tak było przed godziną czwartą. A na antenie trójki czarodziej Anthony Hegarty z nowego albumu, który nosi tytuł Turning i jest po prostu albumem koncertowym. 17 utworów. Cały album zaczyna się tak, jak słyszeliśmy przed momentem. Everything is new. A pod koniec, tak jakby punkt kulminacyjny całego koncertu, trzy utwory. Hope There's Someone, Twilight i You Are My Sister. I one zabrzmią właśnie teraz. Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I rest my head? Oh, I'm scared of that middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon when I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he allow rest my head? So he's hoping I will not drown, no peril lies in life. Anguish said I don't want to go to the sea's watershed. Hoping someone will take care of me when I die, will I go? Hoping someone will set my heart free, nice to hold when I'm tired. Thank you.

Spoglądam na trójkowy zegar. 2 minuty do godziny 5 właśnie teraz wybija i to czas, by się trochę obudzić. No tak już się złożyło. Tak się przyzwyczaili, mam nadzieję, państwo również trochę. Pojawia się na antenie SBN and the Witch, jeden z mikrokosmicznych zespołów, takich, które chyba tylko w mikrokosmosie na antenie trójki się pojawiają. A to dlatego, że przed nami w niedzielę i w poniedziałek 2 koncerty, gdzie zestaw artystów bardzo, ale to bardzo mikrokosmiczny, z Hiszpanii. Obsidian Kingdom. Zaraz potem Esben and the Witch. A jako główna gwiazda islandzkie Solstafir. W Blue Note w Poznaniu w niedzielę.